بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. أسكي الزاجة تكوف تميشاقوا كتكمويزه ورمضان kuendelea na kitabu chetu Al-Lulu wal-Marjan, na bifadlillahi tumefikia kitabu Al-Masajid, hadithi ya 352. Tusoma hizo sasa, tuelekea katika mlango wa 30, حديث يا 353. حديث عنوان يا ملاغو ني باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الركعة. انت يوت أتكيواه ركعة موجة نإمام كتك صلاة يوت huyo amepata jamaa. Mtu yeyote atakayeingia msikitini akaswali na imamu rakaa nzima, basi huyo ashapata jamaa na atandikiwa thawabu ya kuswali swala ya jamaa. Lakini utakapokuta imamu kinyume cha hivyo, kinyume cha hivyo, basi ina maana ya kwamba wewe hujapata jamaa, bado hujapata jamaa. Yani adrakta al-imama bi akalli min rak'a, umemkuta imam kwa sehemu ambayo haifikii rak'a kamili, ina maana hujapata jamaa. Hata kama umerukuu naye pengine au umewahi kujisija, lakini kuna kitu kimekupita, bado hujapata jamaa, kwa sababu jamaa huwezi ukaandikiwa thawabu yake mpaka usali na imamu rakaa nzima, rakaa nzima. Hadithi yetu ni hadithi ya 353, hadithu Abi Huraira radhiallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Abi Huraira sahaba tukufu huyu. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema: man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salata. Mtu yoyote atakayekuta imamu akiwa yuwasalisha akaiwahi rakaa nzima pamoja na imamu huyo, basi huyo amepata jamaa. Hii ni hadithi sahih iliyopokewa na Bukhari, lakini Naenda kasome vitabu vya fiqh, angalia vihoja. Kasome, akwambia ukiwa utampata imamu kabla ya kupiga salamu, ampiga salamu hajatamka mimu, ukimwahi unaandikiwa kwamba umepata jamaa. Na Mtume akwambia man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka sala. Unakili yako sasa, angalia ni wapi ambapo pana usawa. Ni yule anakuambia kabla kusema salamu umepata jamaa, au yule anayekuambia mpaka umwahi imamu kwa raka nzima. Kuna watu wengine sangine wajambio wakampata imamu ashatadili, amekwenda kwenye rukuu samia Allahu liman, akaja mbio akaenda naye katika sijida, akahisabu kabisa kwamba hiyo nini ni raka, si raka hiyo, si raka, lazima utimize raka nzima. Na ghaliban angalia vizuri sana katika hizi vitabu vya fiqh, angalie kwa sababu baadhi ya masala yanayotajwa katika vitabu vya fiqh hazina dalili, hazina dalili. Mfano mathalan, angalia katika madhhab ya Imam Shafi, angalia katika vitabu vya madhhab ambayo hakuandika Imam Shafi, wameandika wafuasi wa Imam Shafi. Katika sala aina yoyote ya faradhi, unamwahi imamu kabla hajatamka mimu ya salamu, basi itakuwa umepata jamaa. Ukimwahi imamu kabla ya kutamka mimu ya salamu, waandikiwa thawabu. Ndivyo liwaandikwa hivyo. Lakini ila sala ya Ijumaa, sio umetoa wapi? Ila sala ya Ijumaa, sema sala ya Ijumaa la mpaka upate raka nzima. Kwa nini hii situmike kule na hadithi ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini twazitenganisha zile sala? Kwa dalili gani? Hamna, basi tu tumependa wenyewe. Kwa hiyo hili ndio tatizo kubwa sana, mtu kusoma al-fiqh biduni hadith itakuwa sasa ni kila kitu iko tu, basi twende tu, itakuwa ni matatizo. Hadithi mpokewa na Bukhari rahimahullah, kitabu cha mawakiti salah, nyakati za sala, mlango wa man adaraka mina salati raka'atan. Mtu yoyote atakayekuta katika sala raka moja amidiriki fadla ya jamaa, mtu yoyote anamidiriki imamu katika sala akasali naye raka nzima, ataandikiwa thawabu ya kwamba yeye amesali sala ya jamaa. Mlango wa 31, babu awqati salawati al-khams. Mlango inayotufunza nyakati za sala tano hizi tunazosali kila siku. Lazima ujue ni wakati gani wafaa kusali sala fulani, wakati gani kusali wasali sala fulani. Hadithi ya 354, حديث أبي مسعود رضي الله عنه والله قال حسين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نممسكي أمتم صلى الله عليه وسلم كسيما نزل جبريل على ترمك جبريل فأمني أكاني صليشا hali ya kwamba yeye ndio imam. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema Jibril aliteremka akamsalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yeye ni imam. Fasallaitu ma'a, kasali na Jibril. Thumma sallaitu ma'a, kisha nkasali naye sala ya pili. Thumma sallaitu ma'a, kisha nkasali naye sala ya jamaa, sala ya tatu. ثم صليت مع سلاينه ثم صليت مع كشان كسلنا سلا جماعة يحسب بأصابعه ثم يكاوى أنا حسابه كلا كسيما ثم صليت مع أكون جاء دوركي موجة إلي أسي بتشي بانجيني كلا كيوام cha sala ya tano wasipunguze. Asema yahsabu bi asabi, anahisabu zile sehemu alizomsalisha na zile sala kwa vidole, akafanya khamsa salawatin, sala tano. Kwa hivyo sala ya jamaa aliyemfunza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nyakati zake ni Jibril alayhi salatu wasallam. Na ndio Mwenyezi Mungu akatutajia akasema, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika swala ni faradhi juu ya waumini iliyowekewa wakati maalum. Uwezi ukarupuka tu mara moja ukasali saa nane usiku sema na sali sala alfajiri, basi tatafutiwa dawa, ni mgonjwa. Sala ina wakati wake, na haifai kupitisha wakati wake ila kwa dharura ya kisharia inavyojulikana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesalishwa na Jibril sala tano zote za jamaa kwa jamaa. Na kuna hadithi nyingine inasema kwamba kamsalisha kila sala mara mbili. Sala moja alimsalisha mara mbili. Yaani bimaana sharatan ila min awali waqti wa akhir waqti. Mwanzo wa sala, nyakati za sala na mwisho wakati wa sala. Sala moja na wakati mbili. Kuna mwanzo wake na mwisho wake. Kwa hivyo ili ajue kwamba nikisali wakati fulani nimesali mwisho wakati, na nikisali wakati fulani nimesali mwanzo wa wakati. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi hii imepokewa na Imamu Bukhari katika kitabu Badil Wahy, katika mlango wa Mwenyezi Mungu kuumba, mwanzo wa kuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na bila shaka utamkuta kule Adam alayhi salam, mlango wa babu dhikri al-malaika, mlango wa kuwataja malaika. Kwa hivyo hii hadithi ni sahih, haina shaka, na kuswali jamani kitu kiko na katika sharia. Hadithi nyingine katika mlango wetu huu kitabu al-Masajid ni hadithi ya 355 chini ya babu awqati salawat al-khams. Hadithu Abi Mas'ud al-Ansari an ibn Shihab, hadithi imepokewa na Abu Mas'ud al-Ansari akipokea kutoka kwa Ibn Shihab. Asema anna Umar ibn Abdul Aziz, ya kwamba Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah wa radiyallahu anhu akhara salata yawma, alichalisha sala siku moja kaakharisha. Fadakhala alayhi Urwa ibn Zubair, akaingia kwake Urwa bin Zubair mtoto wa Asma, Asma binti Abi Bakar, amwita Abu Bakar babu. Akaingia kwa Umar bin Abdul Aziz, na Umar bin Abdul Aziz amechelewesha sala. Fa akhbarahu, akampasha habari Urwa أن المغيرة بن شعبة أخر صلاة يوما. كما هي لبفنيا ووي أمفنيا مغيرة بن شعبة سكموجا كسليوش صلاة وهو بالعراق نعروا الكويك عراق. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري, أبو مسعود الأنصاري أكينجيا kwa Shu'ba, kwa Mughira bin Shu'ba hapo Iraq alipoakhirisha wakati wa sala. Faqala, akasema Abu Mas'ud, ma hadha ya Mughira, wafanya nini ya Mughira, kitu gani unachokifanya, kitu gani unachokifanya, أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل هجوي قوامبا جبريل عليه الصلاة والسلام أمترمك قوامتومي صلى الله عليه وسلم فصلى جبريل كصل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتومي كصل ثم صلى kisha akasali, fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akasali tena, thumma salla fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha Jibril akasali, mtume akasali, thumma salla fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma salla fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akamwambia thumma qala sema bihadha umirtu, hivi ndivyo nilivyoamrishwa mimi na mtume. Faqala Umar li Urwa, Umar amwambia Umar namna hiyo, i'lam madha tuhaddithu bihi, wewe Urwa una ufahamu ya haya unayozungumza au wajizungumzia tu wewe, au inna Jibrila huwa aqama li rasulillahi waqta salah, watuambia kwamba Jibrili ndiye alimfunza na kumwekea wakati wa sala mtume, watakutufunza hivi wewe Urwa? Qala Urwa kadhalika, ndivyo ilivyo, mimi nakwambia hivyo kwa sababu hiyo ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alimfunza mtume sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam ndiye alimfunza mtume nyakati za sala, kwamba kila sala alikuwa akiswali mara mbili kwa riwaya, na hii ambayo kila sala alikuwa anaswali wakati wa kwanza. Qala Urwa kadhalika, hivyo ndivyo nakwambia. Kana Bashir ibn Abi Mas'ud yuhaddithu an abi, licha hilo unazungumza wewe, Bashir bin Abi Mas'ud pia alikuwa akiwazungumzia haya kutoka kwa babangu. Babangu pia alipokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili lisikushangaze wewe, kwa kuwa inkupita hii hadithi, lisiwe jambo ambalo kwamba la kushangaza. Niliko sasa, je, swala liko hapa ni kwamba, je, yafaa mtu kuakhirisha sala kutokamana na wakati wake au haifai? Na yafaa mtu kuakhirisha sala kutokamana na wakati wake kama kuna dharura ya kisharia. Kama kuna dharura ya kisharia. Hamna dharura ya kisharia, ni haramu mtu kuakhirisha sala kutokamana na wakati wake. Sito watu wafahamiana jamani, mafhumu vipi? Mathalan, mtume sallallahu alaihi wasallam katika ghazwatu Bani Mustalaq, tunajua sala ya alasiri alisali na magharibi, yani nyakati za magharibi huko, sababu ni katika vita, ni dharura ya kisharia, dharura ya kisharia. Kwa hivyo kama kuna dharura ya kisharia, yafaa uakhirishe. Kama itakapokuja sasa ya kwamba, mfano mathalan, wewe unaishi sehemu kuna joto sana, kama sehemu za khaliji, sangine sehemu za khaliji huko huwa jua ni kali mpaka kawa mtu hata hajielewi kwa ukali wa jua. Sasa kutoka uliko mpaka msikitini hapa itaka hisabu sasa. Si kwamba wewe watoka hapa na Sakina warudi habari huna. Ha. Jua kali kweli kweli, sangini yapita mpaka 50 kama. Jua kali mpaka mtu anatokwa na damu kwenye pua. Ni kitu hatari zoka kuanguka kafa. Hii wenyewe aita dharabatu shams. Sasa mtu akikuona pale sukuma kwenye freezer kama maiti huku kwetu. Ha? Kalala pale mpaka upata famani zako sasa salama. Mtu kwa sababu ya jua anaweza kukosa kabisa ufahamu. Kakosa kabisa. Sasa ikiwa hali kama ile, basi lazima tusali saa saba. Tufanyaje Sheikh? Tutaakhirisha. Tutaakhirisha mpaka jua ile nguvu ivunjike kidogo kali wake. Hapo tutakwenda tutasali na hakuna madhambi. Na alasiri pia ikiwa hivyo, tutaiburudisha ile sala kidogo, tutaichelewesha vile vile. Kwa hivyo sala hizi mbili ndio sala ambazo zasaliwa kwa wakati ambapo kwamba joto linaweza kushitali, wakati ambapo kwamba joto linaweza ikadhuru mtu. حديث يا أبي مسعود صحيح أخرجه البخاري البخاري اليوم حديث كتاب جاك كتاب مواقيت الصلاة كتاب زنا كتاب كنا تدفونزا نكاتزا صلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها mlango wa kujua nyakati za sala na fadhila za sala kwa kusali kwa wakati wake. Hadithi nyingine katika mlango wetu, babu awqati salawati al-khams, hadithu Aisha radhiyallahu anha, hadithi ya nana Aisha Allah amridhie, hadithi ya 356. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومامتومي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر يصلي صلاة العصر والشمس في حجرتها نجوى حيق ظهيري بزور قبل أن تظهر قبل أن تظهر الشمس كلية سيوى قبل يق ظهيري alikuwa kiswali. Maana anaburudisha ile sala kabla ya jua kujitokeza kwa ukali wake, anasali halafu anakwenda zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ni sawa. Je, wale wanaoakhirisha sala kila siku hali zao na hawa wamekwenda katika hii hadithi ya tabridi kwamba kila mchana kuna joto, si basi ndio kwaona wengine sali saa 11, saa 11 kasorobo. Sasa wengine waweza kuswali alasiri, mara ukasikia mwadhini ukagutuka kwa misa sijaswali. Sasa wengine waweza kughafilika, sijaswali bwana. Kwa watu waadhini sasa bwana. Kumbe umesali kitabu. Wao wategemea kitu kama hiki ambacho wao wana kwamba pana dharura ya kuakhirisha swala. Kwa hivyo wasema Aisha radhiyallahu anha sema fi hujratiha ay qabla an tadhhara ta'lu qabla hi kudhhiri na kuangatika jua. Na almuradu na matakwa hapa si jua yenyewe, ni kivuli, kivuli cha jua sema kwamba yani ikiwa haina kivuli ile jua au hakuna kivuli inaonekana, kwa sababu sangine jua ikipiga pale kivuli hupotea, na sangine waweza kwamba jua kidogo inajificha kidogo na inapungua ile akawa kuna kivuli, waweza kupata kivuli chako mwenyewe na hata cha mti. Kabla an ya'lua ala albuyut fakannata bishamsi anfi, asema akataja jua hapa kwa kinaya ya kwamba ni nini, ni kivuli, si jua lilo kusudiwa hapa. Mlango wa 32, babu istihbabi al-ibradi bidh-dhuhri fi shiddati al-harri liman yamdi ila jama'atin wa yanaluhu al-harru fi tariqihi. Babu mlam katika kitabu al-masajid, katika mlango wa 32, babu istihbabi, mlango wa kusuniwa, al-ibrada bidhuhri, kuakhirisha sala ya dhuhuru ili kidogo jua lipungue ukali wake. Wakati gani? Fi shiddatil har, wakati ambapo pana joto. Liman yamdi, kwa yule mtu anayekwenda ila jamaatin, kwenda kusali sala ya jamaa. Wayanaluhu al-har, akapigwa na jua vizuri, fi tariqati kanjiyah, afanyeje? Atoke aende kaanguke au atumie hii ruhusa? Tumia ruhusa, hii ni maslaha ya sharia yetu, hasa kwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Sharia hii imekuja na maslaha kubwa sana, lakini watu hawaelewi tu. Sasa ni sunna akhirisha sala wakati ili usidhurike wewe. Sali hali ukiwa mzima hujadhurika, kwa si lazima upate madhara. Maslaha ni usali na una afya njema. Hadithi ya kwanza katika mlango huu ni hadithi ya 357, hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu. Huyu bwana sana hukaririwa sana katika kupokea hadithi, Abu Huraira radhiallahu anhu, na hakuna aliyepokea hadithi nyingi kama yeye. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, ni fadla ya Allah. Yeye amesilimu na mtume akaa muda mdogo tu basi, inasema miaka mitatu tu baada ya kusilimu kwake mtume akaa. Lakini hakuna hata wale walioslimu mwanzo hawajapokea hadithi nyingi kuliko yeye, ingawaje kuna baadhi ya watu hili waliona ni zito. Takwaje? Sidina Ali kalelewa na mtume, hakupokea hadithi hizi. Ali si anaigawanya fadhila ya Allah, anaigawanya fadhila ya Allah nani? Yeye mwenyewe. Yutihi man yasha, humpa mtakaye katika waja wake. Shafahamu? Sasa hii ni fadhila ya Allah, hawezi akalazimishwa Allah kumpa fadhila yake mtu ambaye yeye hataki. Yuti man yasha wa yamnau man yasha subhanahu wa ta'ala. Ani nabi sallallahu alaihi wasallam, bali kuna wengine wasema kwamba walivyokosa akili, wasema Abu Huraira kana rajulan amilan lidawla abasiya. Abu Huraira alikuwa kibaraka, amil ni kibaraka ya dawla al-abasiya. Kwa hivyo sasa alikuwa akiwawekea hadithi za urongo tu kuwaridhisha. Subhanallah, subhanallah, wapi na wapi, wapi na wapi. Umar radiallahu anhu katika utawala wake, watu wakasikia hadithi mpokea Abu Huraira, Abu Huraira, Abu Huraira. Akamwita Abu Huraira, kaambia, umezidi kupokea hadithi ya mtume, punguza punguza. Yaani akikusudia kwamba usije ukamzulia nani mtume urongo. Abu Huraira akasema, ukhruj baini wa baina rabbi, niache na mola wangu anifanya takana. Yaani ni mtu anayakini anachokipokea kwa amepokea. Na kwa sababu gani? Dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam, dua ya mtume. Sema lo, Abu Huraira bwana, kila hadithi Abu Huraira tu, Abu Huraira tu. عن النبي صلى الله عليه وسلم كي بكي أكتبكم تومي قال سيما إذا اشتد الحر كي كازا منه حرارة أو كي اشتد حرارة يجوا فأبردوا بالصلاة. يعني آخر شيني صلاة مسيصالي في وقت واحد. كوانيني فإن شدة الحر من فيع جهنم. حقيقة أكالي وجوا إن تكمنا نمفكت وجهنم إلي جوتو لجهنم جوتو لا جوا للي أمبالو لفكي حديا كما يزالك مذرنان بنا عدام. فبكيونا كما جوا نكالي وسجيوه usijiue. Sharia kuonea huruma, tulia nyumbani, upime tu. Sasa naweza kutoka toka waende ukaswali, kwa hivyo ni sawa kuburudisha na kuakhirisha wakati ya sala ya dhuhuri kwa kupitia hadithi ya Abi Huraira, hadithi iliyopokewa na Bukhari katika kitabu chake Kitabul Mawaqiti Salah. أسيما باب الإبراد بظهري في شدة الحر. ملنقوه كيانا كتك بخاري وطيباتا حديث كما هي. Mlango wa hadithi ya pili ni hadithi ya 358. حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أليذن مؤذن ومتوم صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقت مفيك أكاذين فقال متوم أكسما أبرد أبرد أبرد أبرد ngoja bado ngoja jua ni kali, akhirisha adhan au akasema intadhir ngojea siadhin. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye yule sahaba mwadhini waqala shiddatul harri min fayhi jahannam, shidda ya joto la jua yatokamana na ukutu wa jahannam. Fa idha shtadda al-harr fa abridu an as-salah, kio mtaona kwamba jua ni kali namna hii basi akhirisheni sala. Hata raina fi'a tulul, asema tukakhirisha sala mpaka tukaona vivuli vya milima tayari ndio sala ikaanza kusaliwa sala ya dhuhur. Mfahamu vizuri, wengine saa nane na kitu ndio saa nane gani maana wakati umetoka. Hii dharura, pana dharura kisharia hapa. Hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu al-Mawaqiti Salah, babu ibradi bidhuri fisita, kama ya kwanza ile. Hadithi inayofuatia katika mlango wetu huu ni hadithi ya 359, hadithu Abi Huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ishtakat an-naru ila rabbiha, moto umekwenda kushtaki kwa mola wake. Ya Allah, moto umekwenda kwa mola ikashtaki. Faqalat, moto kaanza kusema ya rabbi mola wangu, akala baadhi baadha, najitafuna mimi kwa mimi, hakuna kitu cha kutafunwa kule, mimi kwa mimi. Ya Allah, faadhina laha bi nafasaini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaipa ruhusa moto kupumua mara mbili. Nafasin fi shita, kupumua wakati wa kusukusi, wa nafasin fi shita, na wakati wa kaskazi. Tutaona kwamba sengine huwa joto huwa ni kali sana. Fa huwa ashaddu ma tajiduna min harri, wakati inapo toa pumzi kidogo, inapumua moto au basi wakati wa kaskazi utaona kwamba ni joto mno, au wakati wa kaskazi, wakati wa kusi utaona ni joto sana. Washaddu ma tajiduna min zamharir, na wakati wengine mtakaopata kwamba ni joto sana ni wakati ambao kwamba lile joto halifatani na baridi. Inaweza kuwa sagiri, kuna joto ukisimama chini ya mti pengine unapata upepo, ni joto kwenda. Ni mfano wa Arabuni samu, ukiwa nje si salamu, ukiwa ndani si salamu, wewe utachomeka. Kwa hivyo moto ulishtaki kwenda kwa mola sana. Usiniulize leo moto binadamu kwenda kushtaki, nizungumza lugha gani, Kiarabu, Kizungu, Kifaransa? Siwezi kukujibu Sheikh, sitakujibu, itakuwa uzito kukujibu kwa swala zito sana. Lakini moto umepata nguvu na satwa kwenda kushtaki mola, kushtakia mola subhanahu wa ta'ala, dhiki moto wenyewe sikia dhiki kwa kuwa vile inavyojichafuna yenyewe mpaka ikachukua hatua ya kwenda kumshtakia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Inazungumza lugha gani? Allahu a'lam, sijui pengine inazungumza Kisomali. Hatujui sha. Sasa nizungumza Kisomali bwana, naona lugha ya Kisomali lugha nzito sana. Ke kwenda la, hatujui bwana kwenda kuzungumza lugha gani. Allahu a'lam. Hadithin sahih, imepokewa na Bukhari vile vile. Hadithi zote hizi ni sahihi katika kitabu al-Muwaqqit as-Salah, babu ibradi dhuhri fi shiddati al-harr. Vile vile mlango wa mwisho insha Allah tutaimalizia kiwa wakati itakuruhusu, babu istihbab at-taqdim dhuhri fi awwal waqti fi ghairi shiddah, fi ghairi shiddati al-harr. Mlango wa 33, babu istihbab at-taqdim dhuhri, mlango wa kupendezewa kutanguliza sala ya dhuhuri fi awali wakti, kusaliwa wakati wa kwanza. Fi ghairi shiddati har, basi nakuwepo nini joto, ikifika wakati wa kwanza tusali dhuhuri tufumukana ma salam, ni sunna, inapendeza hivi madamu hakuna joto. Wakati umefika maalum, pengine saa 7, 6:30, saa 8, tunasali, tunatawanyika. Hadithi yetu ya mlango huu wa kwanza ni 360. Hadithu Anas bin Malik radiyallahu anhu wa ardhahu. Qala kunna nusalli ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi shiddatil har, tulikuwa tukiswali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa jua kali. Fa idha lam yastati ahaduna, akiwa mmoja wetu hakuweza, an yumakkina wajhahu min al-ardh, kuwezesha uso wake kuweka katika ardhi na kuigandamiza uso wake katika ardhi, basata thawbahu, tumesala sikutua nguo yake akitandika mbele yake, fasaja alayhi, akisujudia ili kufidia namna ya kuipunguza ile joto lisimghasi katika khushu katika swala, kwa sababu ukiwa una waswali na kuna jambo la kushughulisha, pengine wewe wafikiria lo, nitakwenda chomeka vipi sasa kule mimi, basi takuwa ile khushu yapungua. Kwa hivyo ikiwa umeona kwamba wasali sema ya joto, basi hakuna ubaya ukiweka kitu pale, pengine una kishali chako kiweke pale, au pengine una nguo weka pale usujudie, ili usali sala yako kwa umakinifu wa hali ya juu, basi na kusumbuka. Kwa hivyo hivi yawezekana mtu kufanya, lakini isipokuwa ulama fiqh wakataa kitu kimoja, isiwe ile nguo unaiweka pale mbele yako nusu umevaa nusu umetandika pale, asema haitakani madamu ile nguo kuponja katika mwili wako, usisujudie ile nguo, iwe nguo ambaye hayuko katika mwili wako. Ndivyo wasema hivyo. Lakini je, wasemaje? Wafaa kufanya hivyo? Yafaa kuweka nguo mbele yako ukasali, au ukaisujudia, mathalan kofia imekuja mpaka huku ukasujudu, hakuna tatizo hilo. Ukaivuta kofia yako mbele, kwa sababu kuna huna nguo, hakuna tatizo, hakuna tatizo, sala yako ni sahihi. Sipokuwa sisi tulipokuwa wadogo tukikatazwa tu kwamba usiweke kofia hivi. Wazee wakituchapa. Wakati wa sasa hakuna mzee kumchapa mtoto wa mtu, hatari. Yeye akishajua kwa mtoto huyu mtoto wangu tu anamchapa. Kwa nini watuwekea kofia kilevi? Na wewe nenda wazee wa Kilamu kule. Utakula mbati hapo. Uende nyumbani ukashtaki sasa. Mzee fulani amenipiga, kwa nini? Alikuwa nimevaa kofia akuongezee naye. Hakuna habari ya mzee kutoka na bakora, nionyeshe. Sasa mashaallah watoto wanaozaliwa na thamani sana mashaallah kuliko wale walikuwa. Mzaa wako. Mzaa wako. Ndio umpige. Hata akiwa ni ami yake, babu yake, khale yake atafanya kumkana. Kumkana yani akifanya jambo hakuna mzaa wako. Haingoje uzae peke yako basi. Na ule peke yako si basi. Ndio ukaona watoto hawana akhlaqi sasa. Wakati mujtama waleleka katika sehemu tatu, ndio watu walikuwa na adabu na heshima. Walelewa barabarani, madarasa na nyumbani, ndio watoto walikuwa na adabu. Sisi tulipokuwa watoto kwa hatuwezi tukacheza mpira na mwalimu iwaje. Mwanzo ukipata nafasi ya kupenya masalamu unakimbia kabisa. Sasa leo pigwa mpira sasa pigwa pum mzee namna gani? Mbona pigwa mpira? Mzee namna gani watu wacheza bwana? Wewe wapita hapo una njia? Kwa sababu malezi yale ya barabarani hakuna, na yale nyumbani ni tadilia. Wajua tadilia maana kudekezwa. Baba wewe simba, mpanya wewe sio nani basi. Upuzi mtu. Na madrasa mwalimu amuogopa babake. Babake ni jitu moja Muhammad alikelewa zama zake. Akifudara niambie, ambie. Akupiga kwa namu zae, mimi natoa pesa. Aweza kukusomesha akusomesha. Hawezi akurudishe. Mtoto atafanya nini? Sasa wewe mpaka umembeleze ule mtoto, ngalawa na ule unga usikatike. Azio naye aje sio hivi basi. Zungumza lugha moja niba usifanye hivi. Mungu akujaze khairi. Ustaz pia hanichafi chafi bwana. Ustaz pia hanichafi. Sasa babako akuchafi, ustaz ana haki ya kukuchafa basi. Ustaz pia ana haki. Kwa hivyo tatizo ni hiyo. Kwa hivyo mtu yote ambaye katika vitabu vya fiqh vinasema mimi yakuwa madamu hapana dalili katika jambo kama lile kwamba wanavyosema kwamba nguo kiwa umeivaa wewe pangine wewe mfungamana na mwili wako kitu kama kile, madamu hakuna katika hadithi yake. Hadithi ndo asli uifuate. Tumefahamiana vizuri insha Allah. Hadithi mpokewa na nani? Bukhari rahimahullah. Kitabu al-amali fi salah, yani kitabu cha kufanya kazi ukiwa ndani ya swala. Ndani ya swala singine waweza kufanya mtu kitu likawa kile kitu kikawa ni maslaha ya swala. Mfano mathala wa swala, wana mtoto ayongea motoni, tamwacha tafanya tamuokoa? Utavunda swala? Hufundi swala. Kwa nini hufundi swala? Nyake uje naye usali naye kama alivyosali Mtume sala sala na wajukuu zake. Utaona atakuponyoka, atakwenda tena kule, ukienda juu umesimama mbebe. Umbebe ule mtoto. Soma kitakuruku mweke chini. Usije kumwangusha. Uitadali urudi ushike. Ataharibu mama. Mtoto mdogo hajiweza kwenda kati ya maji ya moto mkono, hajui maskini. Sasa ukagharimika wewe sasa. Ni dharura. Ni dharura. Tufahamiane vizuri. Tumalizie hii hadithi. Naona wakati bado kidogo. Nafasi ya kuuliza hiyo dakika tano tutaki iwe yetu. Inshallah. Babu istihbabi tabkiri bil asri. Hivi sasa tumesema kwamba yafaa kusali mapema dhuhuri. Utangulizi. Na hapa vile vile yafaa pia alasiri usali mapema. Ni ruhusa pia. Chini ya kitabu al-masajid mlango huu mlango wa 34 hadithi ya 361 hadithu Anas bin Malik qala Anas bin Malik asema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli al-asra wash-shamsa murtafi'atun hayya. Mtume alikuwa akisali sala al-asri na jua liko juu tena kali. فيذهب ذاهب الى العواد. بعد ya kuswali mmoja wetu akatoka kenda mpaka mtaa wa awali. فياتيهم والشمس مرتفعه. Akafika mpaka awali akakutana na watu wa awali hali ya kujua vile vile imeangatika. Nani inachoma. وبعض العوالي من المدينه وبعض العوالي من المدينة أي بعد العوالي نأبالي وعوالي يعني متاوى عوالي وكمان مدينة على أربعة أميال لمالينة أو نحو نفنوان يعني مثل توكي هكو مدينة وصالي صالي جماع مبكة وكفك عوالي ونكون مالينة نجوى نكال إن معنى مثل أنا صالي mapema. Awali ni wapi? Awali ni mtaa katika mitaa ya Madina kiko juu kusemea juu kidogo, na hapo ndipo alikuwa akikaa Abu Bakar radhiallahu anhu. Abu Bakar alipokufa mtume alikuwa hayupo huko kule awali, ndio akaja ni mtaa katika mitaa ya Madina. Asema hapa walmuradu murtafi'atun hayya, matakwa yake ni asema baqa'u harriha, jua bado ni la choma. Wa adam taghyiri launiha, hata ile rangi haikubadilika kwa vile vile. Mtu anasali anasali anakwenda awali akafanya mambo yake akawa atarudi tena mara nyingine, lakini takuwa bila shaka ukifika Madina sasa jua si lile lilo uliondokea. Kwa hivyo tuangalie awali, asema huwa ma haula almadinati min qura min jihati najd, vile vijiji vidogo vidogo ambayo imeizunguka Madina. Madina na viunga vyake vile ndio awali. Hadithi ni sahihi, imepokewa na Bukhari katika kitabu al-Muwaqqit babu waqti al-asr, babu mlango wa kutuonyesha wakati wa sala ya alasiri, wakati wa sala ya alasiri. Kwa hivyo alhamdulillah katika sharia yetu kuna uwepesi moja mkubwa sana alhamdulillah. Kuna wakati ambao kwamba unaakhirisha swala na kuna wakati una changuliza swala, na yote bila shaka pana maslaha kwa wale wenye kuswali sala zao za ibada. Maslaha ipi? Pengine uweze kuona haraka kwenda sehemu fulani, kwa sharia imekuruhusu swali kwa wakati wake raha na ukaenda kufanya kazi yako. Sangine inaweza kuamba huna haraka, huna pali pa kwenda, ikaakhirishwa swala ukalala ukajipumzisha. Ina maslaha nyingi sana kule kufuatilia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukomeni hapa inshaallah, na kama kuna masala inshaallah kuhusu katika hizi hadithi zetu ambazo tumesoma leo kuhusu habari ya sala na kuakhirishwa sala na kusaliwa sala kabla mapema, na vile walikuwa kisali masahaba jua likiwa kali, na wakati mwingine alikuwa kisali jua likiwa imepungua kasi ule ukali wake. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم.